Odbierz kupon i tankuj 10 groszy taniej na litrze za paliwo na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl lub kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Narodowa jedenastka przed pierwszym meczem na mundialu w Rosji. Za chwilę przyjrzymy się drużynie z Senegalu. Szybkość, skoczność, zdolności takie koordynacyjne, które powodują, że nie gra się łatwo przeciwko nim. Rozbita grupa handlarzy narkotyków działali na Mazowszu. Wpadło 20 osób. Impas w rozmowach o Brexicie. Mija rok od rozpoczęcia negocjacji. Pierwszy rywal i pierwszy mecz. Polacy rozpoczynają walkę na Mistrzostwach Świata w Rosji od spotkania z Senegalem. Afrykańskiego zespołu nie wolno lekceważyć, mówi trener brązowych medalistów z 1982 roku, Antoni Piechniczak. Nie jesteśmy na straconej pozycji, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiaj większość piłkarzy Senegalu gra w ligach europejskich i tak jak kiedyś zespoły afrykańskie, gdy idzie o taktykę, o organizację gry, o dyscyplinę taktyczną, wyglądały trochę słabiej, to dzisiaj to się zmieniło zdecydowanie na korzyść. Dodałbym do tego zawsze świetne przygotowanie fizyczne, ale głównie też sprawnościowe, typu szybkość, skoczność, zdolności takie koordynacyjne, które powodują, że nie gra się łatwo przeciwko nim. Mistrz olimpijski z Monachium Włodzimierz Lubański ostrożnie ocenia szanse Polaków. Oczekiwania wobec naszego zespołu są bardzo duże, natomiast trafiamy na przeciwnika, który jest tak silny jak my. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, to Senegalczycy dorównują nam. Wszystko będzie zależało, jak chłopcy się będą czuli w danym dniu, jak wejdą w mecz, jak się mecz ułoży. Przy tak wyrównanych drużynach każdy wynik jest możliwy. Ja mam nadzieję, że ten pierwszy mecz będzie rozegrany dobrze przez nasz zespół, bo to będzie potrzebne do kontynuacji w tych Mistrzostwach Świata. Oczywiście wynik zwycięski byłby fantastyczny, ale powiem tak, że jeżeli nie przegramy tego meczu, też możemy być zadowoleni. Mecz Polska-Senegal na stadionie Spartaka w Moskwie. Początek o 17:00. Działali w Nowym Dworze Mazowieckim. Handlowali marihuaną, kokainą, amfetaminą i innymi środkami odurzającymi. 20 członków grupy zatrzymali policjanci, informuje Magdalena Bieniak ze stołecznej komendy. Mężczyźni wywodzący się ze środowiska pseudokibiców mieli wprowadzać na rynek marihuanę, kokainę, amfetaminę i inne substancje. Praca policjantów bardzo szybko przyniosła efekty. Wytypowali oni dwie osoby, które jak wynikało z ich informacji mogą zajmować się tym przestępczym procederem i zajmują w nim główne role. Wszystko właśnie wskazywało na to, że 22-letni Mateusz S. rozprowadza narkotyki, a zaopatruje się w nie u 39-letniego Patryka G. Gdy funkcjonariusze weszli do mieszkania Patryka G., mężczyzna miał wyrzucać przez okno torebki z porcjowaną marihuaną. W jego garażu znaleziono ponad 1,5 kg marihuany, kilkadziesiąt porcji kokainy, ponad 100 gramów amfetaminy i 200 tabletek ekstazy. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, 5 osób zostało aresztowanych. Rząd traktuje rozmowy Fransa Timmermansa w Warszawie jako kolejny etap dialogu z Komisją Europejską i będziemy dalej rozmawiać z Brukselą, mówił w radiowej jedynce Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dodał, że trudno powiedzieć, by to wczorajsze spotkanie miało przełomowy charakter. Raczej ono służyło kolejnemu przekazaniu argumentacji z naszej strony, ale też takiego uświadomieniu panu Timmermansowi, że w Polsce są siły, które żadnego kompromisu w relacjach między Polską a Unią Europejską nie chcą. Mam tutaj na myśli opozycję, przede wszystkim Platformę Obywatelską. Po wczorajszym spotkaniu w Warszawie z wiceszefem Komisji Europejskiej premier Mateusz Morawiecki deklarował, że Polska jest nastawiona na znalezienie rozwiązania sporu z Brukselą. Franz Timmermans zapewniał, że jest gotów do współpracy z polskim rządem. Pół roku temu Komisja Europejska uruchomiła procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu, zarzucając polskiemu rządowi naruszenie zasad praworządności. Mija rok od formalnego rozpoczęcia rozmów w sprawie Brexitu. 19 czerwca 2017 roku spotkali się negocjator unijny Michel Barnier i reprezentujący Londyn David Davis. Dziś z Brukseli płyną sygnały, że Wielka Brytania nie sprecyzowała do końca swoich celów negocjacyjnych. Jako przyczynę wskazuje się wewnętrzne spory polityków na wyspach. Premier Theresa May ma problemy z dyscypliną we własnej partii. Najważniejsze pytania, czy powinniśmy pozostać w Unii Celnej i we wspólnym rynku? Jak sprawić, by po Brexicie w Irlandii nie powstała znowu granica ze szlabanami i budkami strażniczymi? No i czy ostatnie słowo powinno należeć do rządu, czy też do parlamentu? A w tym drugim przypadku posłowie mogliby na przykład nie zgodzić się na scenariusz, w którym Londyn opuszcza wspólnotę bez żadnego porozumienia. Not content, 235. Wczoraj wieczorem prestiżowa porażka gabinetu Theresy May. Lordowie przywrócili niechcianą przez rząd poprawkę dającą parlamentowi ostatnie słowo. W zeszłym tygodniu Izba Gmin ją wykreśliła, a teraz poprawka powraca. Również dzięki buntowi proeuropejskich konserwatystów. Efekt? We środę kolejne starcie w Izbie Niższej. Tym razem konserwatywni buntownicy w Izbie Gmin zapowiadają, że o kompromis będzie trudniej. Zeszłotygodniowe negocjacje w ostatniej chwili zakończyły się bowiem fiaskiem. Proeuropejskie skrzydło partii oskarża otoczenie premier o złą wolę. Na Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. O 17:00 Polska zagra z Senegalem. Cała drużyna na czele z trenerem Adamem Nawałką nie lekceważy naszego afrykańskiego rywala, a Grzegorz Krychowiak dodaje też, że najważniejsze to skupić się na sobie. Mamy ogromny szacunek do naszego rywala, bo ma w swoich szeregach świetnych zawodników. Oczywiście wierzymy w swoje umiejętności, znamy swoją wartość i będziemy chcieli zagrać jak najlepszy mecz. O 14:00 mecz Kolumbii z Japonią, później jeszcze Rosja zagra z Egiptem. A wczoraj w dokończeniu grupy F Szwecja wygrała 1-0 z Koreą Południową. W grupie G, czyli tej, na którą Polska trafi, jeśli awansuje z grupy, Belgia wygrała 3-0 z Panamą, a Anglia uratowała zwycięstwo z Tunezją. Było 2-1. Jak słyszymy, atmosfera przed rozpoczęciem mistrzostw w naszej kadrze wzorowa. Wydawać by się mogło, że jeszcze lepiej powinno być w szeregach Chorwacji. W końcu wygrali pierwszy mecz z Nigerią 2-0. Okazuje się, że jednak najlepiej nie jest. Selekcjoner Zlatko Dalić odesłał do domu Nikolę Kalinicza, który odmówił gry w spotkaniu z Nigerią, a tłumaczył to kontuzją, której po prostu nie zdążył wcześniej zgłosić. Za podopiecznych Adama Nawałki kciuki trzyma Polonia na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych nasza reprezentacja ma kibiców od wschodniego do zachodniego wybrzeża. Wśród amerykańskiej Polonii mundial to temat numer jeden. Ten, kto mógł, poleciał na żywo oglądać turniej i dopingować biało-czerwonych. Pozostali dzięki transmisjom w tutejszej stacji Fox. Mecze oglądają na miejscu. Odbywają się one w porze porannej lub popołudniowej, więc często z tego powodu trzeba zwalniać się z pracy, mówi Artur Jarosiński, członek fanklubu Wisły Kraków w Stanach Zjednoczonych. Ja nie znam osobiście Polaka, który by się nie interesował. Jest to dla nas najważniejsze i nie ma żadnego ważniejszego sportu, jeśli chodzi o emigrację. Polskojęzyczne rozgłośnie radiowe w USA z okazji Mistrzostw Świata przygotowały specjalne studia mundialowe. Swoich przedstawicieli w Rosji ma radio Echo Polskie FM z Chicago, mówi szef stacji Paweł Flisiak. Za oceanem liczymy, że jeżeli połączymy się w takim wspólnym wsparciu dla polskich piłkarzy, to oni sprawią nam niebywałą niespodziankę. W Stanach Zjednoczonych mundial widoczny jest na ulicach przede wszystkim dzięki migrantom. Amerykanie sensacyjnie nie zakwalifikowali się na mistrzostwa. Z Miami, Jan Pachlowski. A serwis kończymy szermierką. Renata Knapik-Miazga i Ewa Nelip przegrały pojedynki o awans do strefy medalowej podczas Mistrzostw Europy rozgrywanych w Nowym Sadzie. Jak do tej pory w Serbii udało się zdobyć 2 brązowe krążki. Marta Puda była 3. w szabli, a Martyna Senoracka 3. we florecie. Dzisiaj rozpoczyna się turniej drużynowy. Nadal napływa ciepła, polarna, morska masa powietrza. Pogodnie będzie, ale będzie się też chmurzyć na północy, wschodzie i miejscami w centrum. Przelotnie popada deszcz, na Lubelszczyźnie i w Bieszczadach możliwe burze. 24 stopnie w Szczecinie, Trójmieście i Augustowie, 25 w Łodzi, Olsztynie i Elblągu, 26 w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Krakowie i Lublinie, do 27 stopni w Rzeszowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie. Chciałem zacytować klasyka dla tych wsi, które nie będą miały dzisiaj prądu w trakcie meczu. Meczu nie będzie, będzie chór. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Podają gole, Eurowy miata. Zwieraty gratis to mistrzostwo świata. Zwieraty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO 0%. Poczuj przyszłość prowadzenia z nowym Nissanem Qashqai. Aktywuj inteligentny system ProPilot, by prowadzić bezpieczniej i jeszcze pewniej. Qashqai sam dostosuje prędkość do sytuacji na drodze i utrzyma Cię w Twoim pasie ruchu. Doświadcz motoryzacyjnego przełomu. Teraz nowy Nissan Qashqai w cenie niższej nawet o 14 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit.

Dzień dobry, wiceminister spraw zagranicznych, odpowiedzialny za sprawy europejskie, Konrad Szymański. Dzień dobry. W nawiązaniu do dzisiejszego meczu Polska-Senegal zapytam, czy w meczu Warszawy z Komisją Europejską trener Morawiecki stawia na atak czy na obronę? Myślę, że premier od samego początku swojego urzędowania, a może nawet wcześniej, pokazywał bardzo wiarygodnie, że jest zainteresowany partnerskim porozumieniem. Tak się w meczu nie da. Że zainteresowany jest obniżaniem napięcia, obniżaniem sporu, ale nie za wszelką cenę. Jednocześnie jesteśmy przywiązani do tego, aby obronić prawo polskiego parlamentu do kształtowania wymiaru sprawiedliwości, do kształtowania ustroju Polski. I tutaj potrzebna jest konstruktywna postawa obu stron. Czyli nie dał się pan wciągnąć w tę meczową... No myślę, że meczowe analogie tutaj nie w pełni będą nam wyjaśniały sytuację. My chcielibyśmy, żeby to nie była krótka, ale walka na śmierć i życie. Bruksela jest naszym partnerem. Unia Europejska należy także do nas i chcemy, żeby zachowywała się właściwie. Zaraz wrócę do spotkania premiera Morawieckiego z Fransem Timmermansem, ale najpierw pytanie o to, czy polskiemu rządowi jest znany konkretny, spisany projekt powiązania wypłaty unijnych funduszy w przyszłości z praworządnością, gdzie byłaby mowa o zamrażaniu wypłat i jest zobowiązanie, by beneficjenci dostawali coś w rodzaju zastępczych pieniędzy z budżetu krajowego. Tak, projekt jest znany od 2 maja, jest politycznie rzecz biorąc elementem pakietu budżetowego. Mieliśmy okazję go przeanalizować, ja miałem okazję zaprezentować wstępne polskie stanowisko w tej sprawie, tak na Radzie do Spraw Ogólnych Unii Europejskiej. Pytam o to, bo bardzo duże poruszenie wczorajsze wypowiedzi polityków w tej sprawie wywołały, jakby to było coś zupełnie nowego. No, w tym sensie jest to coś zupełnie nowego, że projekt ma zaledwie 6 tygodni. Natomiast wiele interpretacji, myślę, tego projektu wywołało poruszenie i słusznie, ponieważ wiele wystąpień polityków opozycji robi wrażenie, jakby opozycja chciała, by prawa państw członkowskich, a w szczególności prawa Polski w procesie budżetowym były ograniczone. Tego typu emocje, tego typu z trudem skrywana satysfakcja jest czymś zdumiewającym. A jak wysokie jest według pana prawdopodobieństwo, że Komisja Europejska podejmie taką decyzję i że tę propozycję przedstawi państwom członkowskim do akceptacji? Komisja Europejska przedstawiła tę propozycję państwom. Dzisiaj państwa kształtują swoje stanowisko. To państwa zdecydują o tym, jaki będzie ostateczny kształt tej propozycji. Z polskiego punktu widzenia ważne są dwie... Chyba w głosowaniu się... No tak, ale rola Komisji Europejskiej polega tylko i wyłącznie na przedstawieniu projektu. Reszta procesu należy do państw członkowskich, które muszą ukształtować swój mandat, swoje stanowisko w tej sprawie i porozumieć się z parlamentem oraz komisją w ostatniej fazie negocjacji. Projekt legislacyjny w Unii jest całkowicie odmienny niż w przypadku państw członkowskich, gdzie zwykle parlamenty mają pełną władzę nad procesem legislacyjnym. Z polskiego punktu widzenia ważne rzeczy są dwie. My mamy bardzo dobre standardy, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy unijnych, to znaczy mamy bardzo niski, poniżej średniej unijnej poziom korupcji czy poziom defraudacji. To jest fakt udowodniony przez ostatnie lata w unijnych statystykach. Polska wypada bardzo dobrze. Tym samym nie mamy żadnego problemu, aby wzmacniać nawet bardziej niż to jest teraz instrumenty kontroli wydawania środków unijnych, tak aby wszyscy, którzy wpłacają do tego budżetu, mieli pewność, że pieniądze nie są defraudowane. Natomiast jeżeli chodzi o ten ostatni element tej propozycji, czyli powiązanie go z niezależnością sądownictwa, to na razie tylko pytamy, kto będzie to mierzył i według jakich kryteriów, ponieważ tutaj kryteriów obiektywnych nie mamy, mamy tylko zasadę, która może być realizowana w bardzo różny sposób. W związku z czym myślę, że i dla Polski, i dla wielu państw członkowskich ten projekt stawia pytanie o uznaniowość. O to, czy Komisja Europejska nie chce przyznać sobie praw, które będą prowadziły do sytuacji, że po uważaniu, mówiąc popularnie, będzie można ograniczać prawa państw członkowskich. Bo budżet unijny to nie jest dobra wola tego czy tamtego, to jest umowa, to jest zobowiązanie międzynarodowe, to jest w końcu prawo. I prawo powinno być stabilne i przewidywalne. Nie może być tak, że władza wykonawcza robi co chce z umową, która ma charakter także międzypaństwowy. I w tej propozycji, rozumiem, nie ma opisanych kryteriów. kryteriów, wedle których byłaby ta praworządność oceniana? Nie ma takich kryteriów. Są bardzo mgliste, ogólne zapisy o tym, że to jest ważne. My co do tego, że to jest ważne, się absolutnie zgadzamy. Natomiast jeżeli ktoś próbuje użyć tego kryterium do ewentualnych decyzji o poważnych skutkach dla pozycji państwa członkowskiego, no to chcemy jednak kontroli takich decyzji i chcemy, żeby one nie zależały tylko i wyłącznie od egzekutywy. Czy ta kwestia, która od wczoraj rana zrobiła się na nowo, albo może w ogóle zaczęła być bardzo gorąca, była poruszana podczas rozmowy z Fransem Timmermansem? Nie wydaje mi się, żeby ta sprawa była poruszana w tej części, która była w cztery oczy. Nie była na pewno poruszana w ramach spotkania delegacji, ponieważ ona nie należy do tego zagadnienia tak bezpośrednio. A jakie propozycje rozwiązania sporu Komisji Europejskiej z polskim rządem przywiózł Frans Timmermans do Warszawy? Niedawno był tu Jacek Czaputowicz w tym studiu i mówił, że oczekuje, że właśnie strona reprezentowana przez Fransa Timmermansa przedstawi takie propozycje. No ja podzielam tą opinię. My również oczekujemy, że Komisja Europejska w związku z licznymi zmianami, licznymi faktami, które miały miejsce w polskim Sejmie, w Warszawie, ze strony Warszawy, że Komisja Europejska również zachowa symetrię i też oprócz takiego lub innego tonu wypowiedzi, który też jest różny, powiedzmy, bywa lepszy, bywa, czasami bywa gorszy, oprócz tonu będziemy mieli po stronie Komisji jakieś fakty. Komisja Europejska nie odpowiada... No ale chyba są oczekiwania, prawda? Są oczekiwania. Zmieńcie to i to, czy nie? No, w ten sposób można bez końca, prawda? Myślę, że w Komisji Europejskiej nikt na poważnie nie powinien oczekiwać, że Polska jest skłonna do tego, by ograniczyć swoje prawo do kształtowania ustroju wymiaru sprawiedliwości. My jesteśmy skłonni do tego, żeby wyjaśnić wątpliwości. W naszym przekonaniu one są nieuzasadnione, ale jeżeli ktoś ma usilne wątpliwości co do kształtu poszczególnych instytucji reformy wymiaru sprawiedliwości, to udowodniliśmy to niezbicie około 20 różnymi zmianami w obszarach związanych z wymiarem sprawiedliwości, że jesteśmy w stanie takie wątpliwości wyjaśniać. Po stronie Komisji Europejskiej nie mamy żadnych nowych faktów i to jest powód, dla którego dzisiaj nie ma porozumienia. Jakie mogłyby być nowe fakty? Co pan ma na myśli? Ja nie będę robił publicznych dobrych rad Komisji Europejskiej, ale... Ale żeby słuchacze zrozumieli. Ale ton to za mało. Komisja Europejska powinna w końcu coś zrobić w tej sprawie. Nie, ale co może zrobić? Nie siedzieć jednostajnie za biurkiem i powtarzać, że to za mało. To nie jest za mało. Potrzebujemy faktów po stronie działań, po stronie Komisji Europejskiej. No ale ponawiam pytanie, jakich? W imieniu słuchaczy chciałabym się dowiedzieć, jakie pole tutaj manewru, co może zrobić? Pole manewru jest dość szerokie, myślę, że jest olbrzymie, spośród rzeczy zupełnie małych. Komisja Europejska ma na przykład wszelkie podstawy do tego, żeby wycofać skargę na ustawę o organizacji sądów powszechnych. Podstawy tej skargi zostały przez polski Sejm unieważnione. Mimo to Komisja Europejska z jakichś powodów nie ma zdolności do podjęcia decyzji w tej sprawie. W naszym przekonaniu również sama procedura artykułu 7 dzisiaj już nie ma żadnych podstaw, nawet z punktu widzenia tych kryteriów, które komisja sobie stworzyła. Tak czy inaczej, komisja myślę, że ma dużo zasobów, by wymyślić sposób na to, aby odpowiedzieć faktami na fakty. Dla nas deklaracje, nawet jeżeli one są trochę cieplejsze miejscami, nie zawsze, deklaracje to za mało. Jeżeli z tego sporu mamy wyjść, to obie strony muszą pokazać, że mają zdolność do podejmowania odważnych decyzji. Po stronie komisji nie mamy decyzji. A jak pan myśli, czy Komisja Europejska zdecyduje się na skargę do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym? Nie mam pojęcia. Komisja Europejska w tej sprawie nic nie mówi. Myślę, że do wszystkich docierają rozliczne apele o to, aby użyć ścieżki sądowej, ścieżki Trybunału w tej sprawie. Z jakichś powodów Komisja Europejska tego nie robi. Ale sprawa Sądu Najwyższego była przedmiotem rozmów ostatnich? Ta sprawa od samego początku jest jednym z ważniejszych wymiarów tych rozmów. Stanowisko Komisji Europejskiej w tej sprawie jest powszechnie znane. I jaka jest odpowiedź rządu? Nie będzie już żadnych zmian dotyczących Sądu Najwyższego, bo tu chodzi o skargę nadzwyczajną i chodzi o wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego. Tak, i konsekwencje tego wieku. Chcielibyśmy zwrócić uwagę Komisji Europejskiej, że odważne weto prezydenta Andrzeja Dudy spowodowało, że kształt ustawy o Sądzie Najwyższym jest już zmieniony względem tego, jakie były pierwotne założenia ustawy. To też umknęło Komisji Europejskiej. Komisja Europejska, wydaje mi się, że dokładnie w dniu, a na pewno w bardzo bliskiej, w dużej bliskości terminowej wobec weta prezydenta, dalej prowadziła swoje działania tak, jakby się nic nie stało, jakby nie rozumiała znaczenia tego weta również dla sytuacji prawnej sędziów Sądu Najwyższego. To jest rodzaj jednak ślepoty. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o skargę nadzwyczajną, zmiany wprowadzone przez polski parlament nie są kosmetyczne. To są zmiany, które chronią tą instytucję. Skarga nadzwyczajna jest w tych zmianach obroniona, ale jednakże uściśla, bardzo, bardzo poważnie, uściśla przesłanki używania tej skargi tak, aby nikt nie miał wątpliwości, że będzie ona prowadziła do niestabilności orzecznictwa. To też umknęło Komisji. Komisja udaje, mam nadzieję, że udaje, że nie rozumie. Byłoby niedobrze, gdyby po prostu nie rozumiała. Mówi panie ministrze, że nie ma pan pojęcia, czy zdecyduje się, czy nie zdecyduje się Komisja Europejska na tę skargę, ale czy jest wystarczająco dużo czasu, żeby była to skarga zapobiegawcza, która zablokowałaby ustawę o Sądzie Najwyższym? Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę, to tego czasu jest bardzo mało i w normalnych warunkach wszyscy powinni mieć dużo więcej czasu, żeby odpowiadać na pisma przedprocesowe, procesowe. Natomiast ta sytuacja jest nadzwyczajna, dlatego ja twierdzę, że dzisiaj nie można z całą pewnością powiedzieć, że tej skargi nie będzie. Bo jutro jest posiedzenie Komisji Europejskiej. Więc wszystko jest możliwe. I wtedy może podjąć decyzję taką? Biorąc pod uwagę to, że i Komisja Europejska działa w stanie nadzwyczajnym i Trybunał Sprawiedliwości może w tej konkretnej sprawie być wyjątkowo konstruktywny wobec wniosków Komisji Europejskiej. Ja tego wykluczyć zupełnie nie mogę, ale byłoby to działanie bezprecedensowe. A czy Polska by się podporządkowała, jeśli Trybunał zażądałby zablokowania do czasu wyjaśnienia sporu tej ustawy? Polska będzie uczestniczyła w tym postępowaniu. Zobaczymy, jakie dokumenty zostaną przedstawione, jeżeli w ogóle, i wtedy będziemy się opowiadali wobec tej sprawy. Myślę, że jedno jest zupełnie oczywiste. My nigdy nie podważaliśmy kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do podejmowania decyzji w sprawach procesowych. Natomiast w tych sprawach faktycznie pojawiały się kontrowersje co do ich znaczenia, co do tego, jak rozumieć zapisy poszczególnych decyzji. Taka kontrowersja pojawiła się na przykład w przypadku Puszczy Białowieskiej, ale została ona wyjaśniona. Więc myślę, że nie ma powodu oczekiwać, podejrzewać, że stanie się tutaj coś nadzwyczajnego. A wracając na koniec do początku naszej rozmowy, czyli budżetu europejskiego, który jest skrytykowany dosyć mocno przez polskich polityków obozu władzy, ale nie tylko. Jakie są szanse na, jak to mówił Waldemar Pawlak, wyciśnięcie Brukselki w stopniu większym niż to przewiduje projekt budżetu? Wie pani, bardzo nie lubię tego sformułowania, ponieważ to sugeruje, że sens polskiego członkostwa wyraża się w transferach bezpośrednich z budżetu unijnego. To robiłoby wrażenie, jakby Polska była krajem permanentnie zależnym od zewnętrznych transferów. Dobrze, to zostawmy to sformułowanie. To jest sformułowanie, które zatruwa polską debatę. To jest sformułowanie, które zatruwa polską debatę na temat Unii, ponieważ sprowadza Unię do budżetu, co jest nonsensem. Polskie zyski związane z członkostwem, zupełnie oczywiste, wynikają nie tylko i nie przede wszystkim z budżetu. Są szanse, wynikają czy nie? Przede wszystkim na zegar, musimy ze kończyć. Wspólnego rynku i tak na to powinniśmy patrzeć. Myślę, że szanse są małe, by szybko przejść do konkluzji tych negocjacji, ponieważ nie ma dzisiaj w Unii Europejskiej ani jednej stolicy, która byłaby zadowolona z tego projektu. To nie jest polski problem. To jest problem Unii. Komisja zaprezentowała budżet, który jest wysoce kontrowersyjny, jak mówię, dla bardzo wielu państw. Wczoraj podpisaliśmy wspólne dokumenty w zakresie polityki rolnej. Mamy szeroką koalicję państw w tej sprawie. Kilka tygodni temu sformułowaliśmy koalicję państw, które będą broniły polityki spójności, więc nie jesteśmy osamotnieni. Myślę, że jesteśmy w silnym obozie państw. Koalicja po tamtej stronie szyby urwę mi głowę, więc które oczekują po prostu istotnej korekty. Bez istotnej korekty tego budżetu nie będzie można przyjąć w Unii. I to nie jest sprawa tylko Warszawy. Będzie mnie pan bronił. Z przyjemnością. Konrad Szymański, Beata Michniewicz. Do Dziękuję, usłyszenia. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

Wczoraj w stolicy Izraela otworzono zagraniczne biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. O 10:00 poznamy dane GUS-u o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju. W przypadku produkcji przemysłowej spodziewany jest gorszy odczyt, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Ma to oczywiście związek z długimi weekendami w maju, więc produkcja przemysłowa nam się najprawdopodobniej obniżyła, ale kolejne miesiące prawdopodobnie znowu przyniosą wyższe dynamiki, więc powodów do zmartwień nie ma. Lepiej niż w kwietniu powinna natomiast wypaść produkcja budowlano-montażowa. NIK chwali zmiany w VAT, pisze Rzeczpospolita. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli, do której dotarła gazeta, wynika, że ubywa lewych faktur. Skarbówka likwiduje podatkowe karuzele, a kontrole są coraz skuteczniejsze. Podatkowym oszustom jest coraz trudniej, czytamy w dzienniku. Reprezentacja Senegalu ma nad nami przewagę finansową. Wartość rynkowa jej piłkarzy jest wyższa od polskich o ponad 22 miliony euro, czytamy na portalu Business Insider. Wygrywamy jednak pod względem najcenniejszego piłkarza. Wartość rynkowa Roberta Lewandowskiego jest szacowana na 90 milionów euro. 20 milionów więcej niż w przypadku najdroższego piłkarza senegalskiego. Dane pochodzą z serwisu transfermarkt.com, który przyjrzał się, jak wyglądałby mundial, gdyby decydowała wartość rynkowa piłkarzy. Według tej analizy mistrzem świata zostałaby Francja, drugie miejsce na podium zajęłaby Hiszpania, a trzecie Brazylia. Polska wyszłaby z grupy, ale nie przeszłaby do ćwierćfinału. Za godzinę w Informatorze Ekonomicznym w Trójce o ubezpieczeniach piłkarzy zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. To będzie pogodny dzień, ale ma się też troszkę chmurzyć. Na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotnie popada deszcz. Na Lubelszczyźnie i w Bieszczadach możliwe także burze, wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i w rejonach burz porywisty. 24 stopnie w Szczecinie, Trójmieście i Suwałkach, 25 w Łodzi, Pile i Olsztynie, 26 w Warszawie, Gorzowie, Grudziądzu, Krakowie i Zamościu, do 27 stopni w Opolu, Katowicach i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Padają gole, a Euro wymiata. Dwie raty gratis, to mistrzostwo świata. W sklepach Euro, dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 58 cali 4K Ultra HD Samsung, za który zapłacisz 2612 zł 40 groszy. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Lenovo za jedyne 690 zł. Asus Intel Core i5. Grafika Nvidia GeForce 4 giga. Taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2-2 i 7 trójek. Kłopoty z tym meczem same. Chciałem się wypowiedzieć w kwestii, kto ma gorzej względem dzisiejszego meczu. Ja o 13 mam spotkanie z szefem, który w dodatku jest Niemcem, więc humor będzie taki jak wynik ich na mundialu. To proszę tak delikatnie podchodzić oczywiście. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335. Tak można się z nami kontaktować w każdej sprawie. Najprawdopodobniej w sprawie oczywiście meczu. A my zapraszamy teraz na dzisiejszą piosenkę dnia. To Martyna Jakubowicz, Posłaniec Zła. Pytany, kto go przysłał. tylko wprawił. Sonore zaraz tuszem miał, sypialnie zmienił się. Powracał tam po zmroku, po rozsłoną, aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał huk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby, aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Tak to się kończy właśnie. Nasza piosenka dnia. Martyna Jakubowicz, posłaniec zła. A pan będzie w pracy, panie pilocie? Chciałem tylko powiedzieć, że o godzinie 17 startuję z Warszawy do Curychu. Jestem takim szczęściarzem, że cały mecz spędzę w powietrzu. Wyląduję, jak już będzie wynik. Ależ troszkę nerwów pana ominie zdecydowanie. No, chyba, że tam coś będą podpowiadali na ucho w trakcie lotu. Za 20 minut 9, audycja poranna, muzyczny rozkład jazdy. To za chwilę i rozwiązanie naszej zabawy. Right, so wasi ulubieni bracia Gallagherowie? Ostatnio nic nie było, tam, że nic się u nich nie dzieje. Może kibicują Anglii? Może kibicują zdecydowanie, bo jeśli chodzi o piłkę nożną, to oni są zgodni, nie tu akurat. Mhm. Jeśli chodzi o klub, bo kibicują jednemu klubowi. Manchesterowi. City. Zdaje się, z tego co pamiętam. No, tak chyba muszę się zdać na twoją pamięć. Chyba tak, w sumie tak. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. Wczoraj pewnie zagryzali paznokcie, ale w końcu się udało. Anglia wygrała z Tunezją rzutem na przysłowiową, symboliczną... Naprawdę, tak, już tak się nie robi. No nie, już tak już byli tak bliziutko Tunezyjczycy. No to nie po krasnoludzku naprawdę. To prawda, chociaż akurat nie pokazali wielkiej piłki, no niestety. Byłoby to jakoś niesprawiedliwe. Tak sobie myślę, ale my teraz o muzyce. 6 lipca ukaże się nowa, druga płyta brytyjskiego tria Years and Years, zatytułowana Palo Santo. A 3 lata temu panowie stanęli na szczycie plebiscytu Sound Off przeprowadzonego przez BBC. Ich debiutancki album Communion znalazł drogę do serc i uszu co najmniej 1 miliona słuchaczy na całym świecie, w tym 20 tysięcy w Polsce. To wystarczyło do uzyskania statusu złotej płyty. A my znamy nawet już od pewnego czasu pochodzącą z Palo Santo, piosenkę Sanctify. Ale dziś skupiamy się na koncertowym wykonaniu tego, co na tej płycie się znajdzie. Sztab ludzi pracujących nad klubową trasą koncertową, która ma promować tę płytę, ogłosił właśnie jej pierwszą część na stałym lądzie. Miło nam w związku z tym donieść, że gdy za oknem plucha i zawierucha, dokładnie 1 lutego Years and Years wystąpią w Warszawie, tu po sąsiedzku. Tu, gdzie dziś, przypomnimy jeszcze raz jeszcze, wystąpi zespół Queens of the Stone Age, a oni 1 lutego na Torwarze. Spragnionych zobaczenia i usłyszenia Years and Years wcześniej na świeżym powietrzu, pod gołym niebem, odsyłamy na tegoroczny festiwal Open Air. Open Air oczywiście w Gdyni, nad morzem. No to nad morze teraz robimy susa. Na oficjalnym profilu Luka na YouTubie pojawił się teledysk nazwany nieoficjalnym do piosenki Dobra Fala. A utwór Dobra Fala znalazł się na wydanej w marcu płycie Good Luck. W piosence gościnnie wystąpili Katarzyna Figura i Sarsa, towarzyszący jej, piosence, a nie pani Katarzynie. Zestaw filmowych obrazków ma być iskrą rozpalającą wyobraźnię wszystkich chętnych, którzy chcieliby się przyczynić do powstania filmu, który zasłużyłby już na miano teledysku oficjalnego. No proszę, jaka to dzisiaj gradacja ważna. Jak i po co wysłać swoje ujęcia nawiązujące do Bałtyku, można dowiedzieć się na stronie www.eluce.pl. Złożony z tych zdjęć teledysk z udziałem użyczających swoich głosów pań Figury i Sarsy powinien ujrzeć światło dzienne w październiku. Wtedy nad morzem będzie już biało. Może to moje tu i teraz, zakochałam się w 5 literach. Może to moje tu i teraz, idzie dobra fala, nowy rozdział otwiera. No to może możemy dalej. O koncertach nieplenerowych teraz, bo w wakacje koncertów w klubach odbywa się co prawda znacznie mniej, ale to nie znaczy, że zabraknie ich całkowicie. Wiele zespołów przemieszcza się w tym czasie między europejskimi festiwalami, które zazwyczaj odbywają się w weekendy. W ciągu tygodnia szukają, gdzie by się tu zaokrętować na jakąś dodatkową sztukę. No, powiedziałbym, zakotwiczyć. W takiej sytuacji udało się przyłapać pochodzący z Atlanty zespół Algiers, który w związku z tym wystąpi już 25 lipca w poznańskiej Meskalinie. Panowie wybierają się na tę stronę Atlantyku promować swój drugi w karierze album Walk Like a Panther. A bilety można kupić w całkiem rozsądnej cenie 39 zł. Suddenly, when you feel as an object of love, I To zespół Algiers zagrają w Poznaniu. Jeszcze ukradkiem zerkam na ekran tutaj, czy piłkarze już zjedli śniadanie? Wiemy coś o tym? Tak. Dobrze. Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Tak przypuszczam, że zjedli mu. Agencje nie donoszą. No właśnie. A może tylko hulali po polu i pili kakao? Nie wiadomo, jaka ta dieta na dziś przygotowana. Bierzemy w naszych, a my dziś, teraz i w tym momencie rozwiążemy konkurs, który ogłosiliśmy przed ósmą i pani Zofii od razu z Krakowa. Gratulujemy. Pytaliśmy o takiego najbardziej piłkarskiego artystę i tutaj było podchwytliwe pytanie, bo wcale nie mówiliśmy, że to ma być artysta muzyczny. I pani Zosia wspomniała Misia Kolar-Gola. No, któż dziś lepiej by pasował? No, zdecydowanie. Jeśli nie on, choć propozycje państwa były całkiem pokaźne i sympatyczne. Iron Maiden, żelazni w konsekwencji ataku, a bramka nietknięta jak, no i tutaj takie letkie niedomówienie. Były też zespół Happy Set, na każdą okazję dobry. Bardzo dziękujemy za wszystkie propozycje, ale pani Zofia, z Krakowa, głoszona dziś naszą zwyciężczynią będzie. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Chociaż lepszy byłby Kolar 2 gole. Do zera. Na przykład. Do zera, ale myślę, że będzie do jednego. Bardzo dziękujemy panu, panie redaktorze. Tutaj jeszcze zdaje się ktoś w jakiejś sprawie. Ja tak się zastanawiam, z jakim podejściem szykuje się pan Tadeusz jego meczu. Czy tak na spokojnie, czy z emocjami i czy będzie sam oglądał, czy może ze swoją szanowną małżonką Heleną. Tak, jeśli chodzi o pana Tadeusza, to zdaje się, że nie mamy kontaktu, ale mamy kontakt z panią Heleną. Pani Heleno, będzie pani oglądała mecz? Ja nie mam w ogóle się ochoty, wiesz. No, rozumiem, znam sprawę, nie mogę pomóc, no to chociaż może na kogo pani liczy, pani powie. Nie mam się nastroju do liczenia. Dobrze, no to tyle w tej sprawie, bardzo dziękujemy. Joanna Kałaczkowska, poniedziałkowe nasze spotkania. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Będzie dobrze. I'm gonna say